ziemnych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 września, minęła 9. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Premier podkreśla jedność sojuszników NATO, radary wykrywające drony mają powstać w ciągu roku. Mijający tydzień przyniósł nawet 50 tysięcy zachorowań na COVID i chodzi tylko o te potwierdzone przypadki. W Nowym Targu zatrzymano Włocha poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Rosja ma złe zamiary wobec całego wolnego świata. W pierwszej kolejności są ci, którzy z nią graniczą. Tak premier Donald Tusk odpowiedział na pytania dziennikarzy w Sejmie o kolejne przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej krajów NATO przez rosyjskie samoloty i drony. Szef rządu dodał, że europejscy sojusznicy jeszcze nigdy nie byli tak zjednoczeni. Tu w Europie, jeśli chodzi o naszych sąsiadów, Bałtowie, Finlandia, państwa skandynawskie, Niemcy, Francja, no jesteśmy, Czechy, jesteśmy naprawdę bardzo skupieni na wspólnych zadaniach. Wczoraj przedstawiciele kilku unijnych krajów graniczących z Rosją, w tym Polski, rozmawiali o stworzeniu muru dronowego. Ustalono, że w pierwszej kolejności powstaną czujniki wykrywające bezzałogowce, a w następnej broń do ich strącania. Całość powstanie przy współpracy z Ukrainą, aby czerpać z jej doświadczeń. System wykrywania mógłby powstać w ciągu roku. Nawet 50 tysięcy zachorowań na COVID odnotowano w mijającym tygodniu, ale zakażeń było więcej, bo nie wszystkie są zgłaszane. Tak o poranku mówił główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Wyraźnie fala kształtuje się, jeszcze jest niższa, bo w tej chwili mamy zachorowanie na poziomie 90 przypadków na 100 tysięcy. Przypomnę, że szczyt fali w zeszłym roku to było około 140 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Także idziemy niestety w górę z zachorowaniami covidowymi, co potwierdzają również badania ścieków, więc ten fakt jest niepodważalny. Szczepionka przeciwko koronawirusowi jest już dostępna. Można bezpłatnie zaszczepić się w aptece lub przychodni. Włoch poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, zatrzymany w Nowym Targu w Małopolsce za przestępstwa w swoim kraju, m.in. napad z bronią na stację benzynową, 53-latek miał spędzić w więzieniu 8 lat. Ten mężczyzna, no aby utrzymać się, musiał mieć jakieś źródło zarobkowania i został przyjęty na okres próbny do jednego z zakładów gastronomicznych i tam też został zatrzymany. Mówiła Katarzyna Cisło z policji. Na razie mężczyzna trafił do aresztu i tam będzie czekał na ekstradycję. Klimat. Jakość powietrza jest w całej Polsce dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru, pochodzi 40% energii elektrycznej. Od 13 do 14 zaleca się używanie urządzeń elektrycznych, aby wykorzystać nadmiar energii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Bardzo dobre wiadomości z Pekinu. Iga Świątek jest już w trzeciej rundzie tenisowego turnieju na twardych kortach w stolicy Chin. W drugiej rundzie wiceliderka światowego rankingu w tempie ekspresowym wygrała z Kolumbijką, wygrała z Chinką Yuan Ye 6-0, 6-3. Kolejną rywalką Świątek będzie Kolumbijka Camila Osorio. Polscy siatkarze w Manili w półfinale Mistrzostw Świata zagrają z Włochami. Będzie to powtórka finału poprzedniego mundialu, w którym wygrała reprezentacja Italii, mówi statystyk reprezentacji Polski Kamil Nalepka. Troszkę pozmieniali zespół personalnie, powymieniali pewne elementy na przyjęciu, tak jak na przykład atakującego, gra więcej Romano, a nie Rychlicki. Wiadomo, gra Bottolo, bo Lavia jest kontuzjowany. Jest jeden nowy środkowy, który grał mniej w Lidze Narodów, Gargiulo. I myślę, że te zmiany przyniosły im taki spodziewany efekt i grają dobrą środkę. Początek meczu Polska-Włochy o 12.30 polskiego czasu. W innym półfinale za niespełna pół godziny Bułgarzy zagrają z Czechami. Na koniec piłka nożna. W Ekstraklasie trwa niemoc Wisły Płock. Wczoraj w spotkaniu 10. kolejki Płocka Wisła zremisowała z GKS-em Katowice 1-1. Prowadzenie gospodarzom dał Jean Rogel, a potem w drugiej połowie wyrównał Marcin Wasilewski. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie okresami bezchmurnie. Lokalnie na południowym zachodzie zachmurzenie duże i tam możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 14 stopni na północnym wschodzie do 19 na północnym zachodzie i lokalnie na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie miejscami porywisty. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz już śniadanie w Trójce i przenosimy się do studia, gdzie czeka na Państwa Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Renata Grochal, a dzisiaj z nami w studiu są Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Barbara Oliwiecka, Polska 2050. Dzień dobry. Krzysztof Kukucki, Lewica, prezydent Włocławka. Po raz dobry, pierwszy witam. Dzień dobry tym państwu. Bardziej serdecznie Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I Rafał Leśkiewicz, Kancelaria Prezydenta, też po raz pierwszy, ale mam nadzieję, że nie ostatni. Miniony tydzień to ważne wydarzenia w polityce międzynarodowej, ważne deklaracje dotyczące zestrzeliwania rosyjskich samolotów, które zakłócą przestrzeń powietrzną krajów natowskich, ale też ważne wystąpienia prezydenta przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ i szefa MSZ-u na Radzie Bezpieczeństwa ONZ, ale zaczniemy od kłótni w koalicji, która miała miejsce wczoraj i dotyczyła prezydenckiego projektu w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego, w sprawie CPK i pani posłanka Oliwiecka, może na początek. Donald Tusk powiedział, to jest zły znak ze strony Polski 2050 i marszałka Hołowni, że zagłosowali przeciwko odrzuceniu w pierwszym czytaniu projektu prezydenckiego. Za odrzuceniem projektu, to był wniosek Lewicy, zagłosowało 203 posłów, przeciw 211, 9 z Polski 2050, 1 z PSL-u i wstrzymało się 12 posłów, wszyscy z Polski 2050. Wychodzicie z koalicji? Ależ absolutnie nie. I dodajmy tutaj bardzo precyzyjnie, że po tym głosowaniu i już po tych słowach Donalda Tuska, które były pierwsze zaraz po wyjściu z sali plenarnej, marszałek Szymon Hołownia spotkał się z premierem i chyba to spotkanie zakończyło się bardzo dobrze i wszystkie i premier został też uspokojony. Absolutnie też unikałabym takiej dramaturgii. To było głosowanie takie proceduralne, to było pierwsze czytanie i przed wniesieniem tego punktu na salę plenarną, wszystkie kluby rozmawiały o tym, że dobrze byłoby to przenieść do komisji i rozmawiać merytorycznie, bo dobrze wiemy, jak wyglądają dyskusje na sali plenarnej, a Komisja Infrastruktury jest takim najlepszym miejscem do tego, żeby o tym rozmawiać. I to jest bardzo ważne. Ja głosowałam za tym, żeby ten projekt znalazł się w komisji, bo my, jako koalicja rządząca, powinniśmy wykorzystywać każdy moment do tego, żeby budować naszą narrację wokół projektu CPK. Niestety jest dużo przekłamań, niestety jest dużo też takich moich absolutnie niewłaściwych zapisów w ustawie prezydenta Karola Nawrockiego, które powielają błędy programu Mateusza Morawieckiego i tak dla CPK. I warto o tym rozmawiać, bo jest kłamstwo, że narracja Prawa i Sprawiedliwości, że CPK nie jest budowany. Część osób nadal w to wierzy. Pani posłanko, ale co się stało, że wcześniej odrzuciliście projekt obywatelski tak dla CPK, a teraz prezydenckiego? No właśnie wyjaśniam. Tak dla CPK było czytane też na sali plenarnej jako każdy projekt obywatelski i został skierowany do komisji. I była taka sytuacja. Tak dla CPK mówiło jasno, był zapis literalny, że wzywa rząd Donalda Tuska, koalicji 15 października, do realizacji programu Mateusza Morawieckiego. Programu, który powstał, kiedy był ten dwutygodniowy rząd Mateusza Morawieckiego. I pomiędzy plenarką a komisją rząd koalicji 15 października zaktualizował i zoptymalizował program Mateusza Morawieckiego. Więc ustawa tak dla CPK w tym punkcie stała się bezzasadna, no bo nie możemy jako rząd koalicji 15 października byśmy musieli zagłosować przeciwko realizacji programu zoptymalizowanego, zaktualizowanego przez naszą Radę Ministrów. Więc takie odesłanie, taka formuła ustawy tak dla CPK była absolutnie błędna i faktycznie ten projekt został odrzucony. I kropka, kropka. Donald Tusk powiedział, powinno być oczywiste dla każdego, począwszy od marszałka Hołowni, że próba rządzenia poprzez projekty ustaw prezydenckich i jednocześnie wetowanie wszystkiego, co przyjmuje rząd, to chęć przejęcia tego, co jest uprawnieniem rządu, a nie prezydenta. To jest dzisiaj wielki spór o to, czy wbrew konstytucji prezydent będzie przejmował coraz większe obszary władzy. Koalicjanci wam wbili nóż w plecy? No aż tak bym tego nie określiła, natomiast my akurat miałyśmy okazję wczoraj rozmawiać o tym w Polsacie. Po pierwsze, na stwierdzenie mojej koleżanki tutaj z 2050, że Donald Tusk wyszedł od marszałka Hołowni uspokojony, mogę powiedzieć, nie mam takiego wrażenia. Jeżeli tutaj jest mowa o tym, że chcemy mieć swoją własną narrację, to nie robi się tego poprzez projekty prezydenckie. W oczywisty sposób jest tak, że jesteśmy w koalicji, polityka jest grą zespołową. Był moment na debatę, zapadła decyzja na poziomie rządu, że projekt CPK łącznie z kolejami, z siecią kolejową, z kolejami dużej prędkości będzie kontynuowany i to jest ten moment podejmowania decyzji. Jest Pani posłanko, ale co jest złego w skierowaniu projektu ustawy do dalszych prac w komisji? No to jest gest, może to jest gest wobec prezydenta. Chcecie różne rzeczy z prezydentem załatwić. Żeby rozmawiać i wyjaśniać nad konkretnymi rozwiązaniami. Nie ma bieżącej wiedzy ten projekt prezydencki zakłada, że... Jeżeli pan prezydent nie ma bieżącej wiedzy, to można się spotkać z panem prezydentem i przekazać mu bieżącą wiedzę. Przecież jest czymś zupełnie oczywistym, że... To nie jest, to jest to, o czym mówił wczoraj Donald Tusk, że rzeczywiście prezydent Nawrocki, żeby Państwa, ja nie mam do niego pretensji, bo tak sobie wymyślił prezydenturę swoją, że bardzo chciałby, żeby to była taka prezydentura amerykańska czy francuska, silniejsza niż rząd i w tę stronę zmierza, tylko że my mamy taki ustrój, w którym rząd jest ważniejszy niż prezydent. W związku z tym ten projekt ustawy traktuję jako taki element mocowania się w tym, kto jest tutaj ważniejszy, tak? Czy kompetencja zarówno CPK, wtedy kiedy rządziło PiS, to była odpowiedzialność PiSu. W tej chwili to jest odpowiedzialność rządu koalicyjnego, więc w momencie, kiedy jeden z koalicjantów zachowuje się jak opozycja, a nie jak ktoś, kto bierze współodpowiedzialność za decyzję rządu, no to powoduje to niepotrzebne turbulencje. Rozmawiamy o tym wczoraj, rozmawiamy dzisiaj i pewnie będziemy jeszcze rozmawiać przez długi czas. Ja dla wyjaśnienia tylko dodam, że projekt prezydencki zakłada zakończenie prac nad lotniskiem pod Baranowem do końca 2031 roku, uruchomienie ruchu lotniczego za 7 lat i budowę 2000 kilometrów nowych linii kolejowych, w tym kolej dużych prędkości, które też rząd chce budować. Krzysztof Kukucki. To porażka lewicy, że ten projekt przepadł głosami, znaczy, że wasz wniosek o odrzucenie projektu przepadł głosami koalicjantów? Nie, żadna porażka. Akurat ten wniosek składał Piotr Kowal z Włocławka, więc dokładnie mamy to przedyskutowane, bo miałem okazję rozmawiać z Piotrem na ten temat. I to jest tutaj pełna zgoda, że tą ustawą pan prezydent próbuje trochę poszerzyć swoją strefę wpływów. Tą, która jest napisana i przypisana w Konstytucji. Oczywiście ma prawo... Prezydent obiecał to w kampanii wyborczej. Dobrze. Natomiast co wnosiła ta ustawa prezydenta? Bo teraz pytanie, czy my chcemy budować CPK, czy rozmawiać, czy gadać w cudzysłowie o CPK. I ta ustawa prezydenta tak naprawdę szła w tym drugim kierunku, bo każda zmiana terminu, każda zmiana wartości zgodnie z tą ustawą musiałaby być przegłosowana, bo tak zakładała ustawa. W dodatku sztywny termin zamknięcia lotniska Chopina, w dodatku ograniczenia dla lotnisk regionalnych. To wszystko tak naprawdę buduje obraz tego, że nie chodzi o budowę, tylko chodzi o dyskusję. A ja uważam, że już dyskusję to już mamy dawno za sobą. Myślę, że nie ma między nami większych podziałów i w sensie tego, czy budować, czy nie. Wiemy, że lotnisko powstanie. Wiemy, że będzie obsługiwać nie tylko ruch osobowy, ale również cargo. Wiemy, że przy tej okazji stopniowo będą budowane koleje dużych prędkości i bardzo dobrze, bo ta kolej dużych prędkości jest kluczowa, potrzebna po prostu dla równomiernego rozwoju naszego państwa, które jest wyjątkowe, bo ma policentryczną sieć osadniczą, więc miasta takie jak Włocławek, Słupsk, Koszalin po prostu trzeba wspierać i na pewno CPK może wspierać pod warunkiem, że nie jest zaprojektowane przez środek zakładu produkcyjnego, tak jak jest akurat we Włocławku. Kropka i Paweł Jabłoński. To dobrze, że projekt prezydencki trafił nie zaprojektowany. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że dla koalicji rządowej, i to z każdej strony, może z wyłączeniem tej grupy Polski 2050, która rzeczywiście zachowała się tutaj rozsądnie i sprzeciwiła się temu absurdalnemu wnioskowi Lewicy. Ten projekt tak naprawdę jest narzędziem do walki politycznej. Wy odchodzicie od... To jest klucz. I słuchajcie teraz natychmiastowa reakcja. Ten projekt jest narzędziem do walki politycznej między wami. Wy zaczęliście go wykorzystać. No dziękuję. Szanowni Państwo, uciszcie się na moment. Uciszcie się i posłuchajcie nawet nie mnie, ale 200 tysięcy obywateli, którzy podpisali się pod projektem obywatelskim, który zablokowaliście właśnie w komisji. Pani poseł wprowadziła naszych słuchaczy w błąd, bo na komisji zagłosowaliście wszyscy za jego odrzuceniem, no, a następnie proszę o ciszę. Pani poseł, słuchałem tego, co pani opowiada, choć mówiła pani nieprawdę. A teraz ja. Bardzo proszę. Pan prezydent zareagował na to, że odrzuciliście projekt obywatelski w komisji. Potem, żeby nie skompromitować się w Sejmie, to projekt został wstrzymany, bo nie głosowaliśmy tego. Do dzisiaj w Sejmie ten projekt jest, jeszcze nie został przegłosowany na posiedzeniu plenarnym. Więc prezydent, zgodnie z obietnicą w kampanii wyborczej, złożył projekt, który poparło 200 tysięcy ludzi. A wychodzi koalicja, wychodzi Donald Tusk i mówi, że to jest jakiś zamach na ustrój, że prezydent chce zwiększać swoje kompetencje. Nie, szanowni państwo, nie, szanowny panie prezydencie Włocławka. Zasada jest taka, że prezydent ma prawo inicjatywy ustawodawczej i prezydent Włocławka, ani żaden poseł, ani premier nie może mu tego prawa ograniczyć. Prezydent wyraża w tym zakresie, szanowni państwo, czemu wy cały czas przerywać? Znaczy ja się nie wiem, czemu przerywacie, bo dyskusja jest dla was niekorzystna. To jest spór między... Ja pani poseł nie wchodziłem w słowo, chociaż pani projektu. Po prostu kłamała. Zaraz powiem, w którym punkcie. Dzisiaj wy opowiadacie, że CPK jest budowane. Tak, jest budowane. W tej kadłubkowej wersji. Nie chodzi o lotnisko. Lotnisko mniej więcej tak, chociaż też już w ciągu półtora roku Maciej Lasek zdążył złapać 3 lata opóźnienia, bo już przesunął na 2032 rok. Pani poseł, pani się nie śmieje. Pan Lasek nawet przez 3 miesiące mapki nie potrafił dołączyć do wniosku. Mieliście braki formalne, mapki nie potrafiliście sobie dołączyć. Ale jest gorsza rzecz. Dlatego, że ten projekt kadłubkowy, to jest projekt łączący tak naprawdę tylko 4 największe miasta w Polsce. Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław. Ten tak zwany Y. A pozostałe elementy, te słynne szprychy, zostały co najmniej odsunięte w czasie albo w ogóle z programu wycięte. Miało to być połączone z programem Kolej Plus, który też został w ogromnym stopniu ograniczony. I teraz zobaczcie państwo, co się dzieje. Jak my prowadziliśmy ten program, zdołaliśmy pozyskać finansowanie zewnętrzne. Francuski fundusz Vinci zadeklarował, że wkłada 6 miliardów dolarów. Dodatkowe pieniądze na inwestycje, ale Polska zachowywała pakiet kontrolny. Przyszedł Donald Tusk i mówi, nie, my nie chcemy tu obcego inwestora, będziemy sami to finansować, wyemitujemy dodatkowe obligacje. No, nie będziemy brać pieniędzy z zagranicy, ale co będziemy robić? Będziemy wydawać pieniądze za granicę, bo będziemy kupować pociągi, które jeżdżą 350, a takie produkują tylko Niemcy. Nie wiem, czy państwo widzieliście w tym tygodniu, niesamowita sytuacja. W Parlamencie Europejskim posłanka Europejskiej Partii Ludowej, Niemka, mówiła, że absolutnie Kalisz musi być wyłączony z programu dużych prędkości, bo inaczej pociągi będą za wolno jeździły. Ja się nie dziwię Niemcom, że oni chcą, żeby to ich pociągi jeździły w Polsce, bo to jest ich interes. Ale dlaczego polski rząd te interesy realizuje? Czyli koszty przerzuca na Polaków, a zyski transferuje do Niemiec. To jest spór między tymi dwoma projektami. I cieszę się, że wczoraj w Sejmie zwyciężył, przynajmniej na tym pierwszym punkcie, projekt prezydencki, który jest po prostu propolski, jest za zrównoważonym rozwojem całej Polski, a nie tylko metropolii. Witold Tumanowicz. Znaczy, projekt CPK jest oczywiście bardzo ważną inwestycją strategiczną, którą należałoby kontynuować niezależnie od tego, jak się zmieniają rządy. Nie warto hamować tej inwestycji, tym bardziej, że to nie jest tylko i wyłącznie lotnisko właśnie, ale także sieć kolejowa i warto budować ją w ambitnej wersji, dlatego też popieraliśmy oczywiście projekt prezydencki, będziemy popierać dalej w dalszych pracach w komisji, natomiast tutaj taki też komentarz w sprawie tej kłótni w koalicji. Ja muszę się przyznać, że dziwię się temu rugowaniu, niezadowoleniu przez Donalda Tuska z głosowania tutaj Polski 2050. Przecież wyście nie złożyli wniosku o odrzucenie tego projektu. Gdyby Lewica nie złożyła tego wniosku, to on by normalnie przeszedł. Więc ja w ogóle się dziwię tutaj, dlaczego jest takie niezadowolenie z tego faktu. Bo sami nie chcieliście jego odrzucenia. Więc i bardzo dobrze, bo tutaj Polska 2050 uratowała was przed kompromitacją w tym zakresie. Dlatego, bo nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy nie pracować nad projektem, żeby dodatkowo jednak wyrazić swoje zdanie na temat tego, w jakiej formule CPK ma być budowane. Moim zdaniem jednak w polskim Sejmie powinna być decyzja o tym, żeby CPK było budowane dużo bardziej ambitnie, niż to robi obecna koalicja. Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, minister z kancelarii prezydenta. Czy Karol Nawrocki próbuje się rozepchnąć w tym gorsecie konstytucyjnym za bardzo, tak jak twierdzi Donald Tusk, że próbuje rządzić prezydenckimi projektami? No, to jest źle postawione pytanie, pani redaktor, szanowni państwo. Na przede wszystkim ja stawiam pytania tutaj. Doskonale to rozumiem, ale mówię, że jest źle postawione. Otóż pan prezydent Karol Nawrocki przede wszystkim korzysta ze swoich prerogatyw konstytucyjnych, a w konstytucji wprost jest napisane, że ma prawo składać inicjatywy ustawodawcze i oczywiście te projekty ustaw są potem procedowane w polskim parlamencie. Nieprawdą jest również to, że to, co powiedział pan premier Tusk, że poprzez weta pan prezydent Karol Nawrocki zamierza rządzić, bo to pokazuje statystyka działań pana prezydenta. 31 ustaw podpisanych, 7 zawetowanych. W tym z tych 7 zawetowanych wczoraj pan prezydent podpisał 3 kolejne poprawione przez rządzących, które zawierały wcześniej złe rozwiązania prawne, a pan prezydent, zmuszając rząd do poprawienia złych przepisów, chociażby w ustawie dotyczącej pomocy Ukraińcom, chociażby w tak zwanej ustawie wiatrakowej, i podpisał te 3 ustawy. Zatem pan prezydent nie rządzi wetami. Pan prezydent nie zamierza poprzez weta działać w jakikolwiek sposób obnażają. Poprzez weta pan prezydent chce pokazać, że rząd przygotowuje złe przepisy i złe rozwiązania ustawodawcze. Natomiast jeżeli chodzi o konkretny projekt, o którym teraz rozmawiamy, tak dla CPK, to projekt, który jest odpowiedzią na setki tysięcy głosów Polaków. Te 200 tysięcy Polaków, którzy złożyli obywatelski projekt ustawy, poczuli się oszukani przez rządzących. Pan prezydent w czasie kampanii wyborczej wyraźnie mówił, że po objęciu swojego urzędu złoży swój projekt ustawy. No i ten projekt trafił do prac parlamentarnych. Dziwi mnie, że pan Donald Tusk wyraził takie zdziwienie, bo to oznacza, że nie panuje nad koalicjantami, bo nie wiedział, jaki będzie przebieg wczorajszego głosowania. I z kolei nie dziwi mnie, że była to taka złość wyrażona przez pana premiera tuż po głosowaniu, te nerwowe przeglądanie kart informacyjnych, kto jak głosował, w jaki sposób głosowali poszczególni koalicjanci. Natomiast teraz jest bardzo dobry moment. Ustawa trafia do prac w komisji i liczymy na to, że bardzo poważnie koalicjanci podejdą do projektu pana prezydenta, więc nie będą od razu, zakładając z góry, że projekt prezydenta jest zły, bo jest polityczny, dyskredytować rozwiązań, które pan prezydent zaproponował, tylko merytorycznie, także z udziałem czynnika społecznego, będą analizować przepisy zaproponowane przez pana prezydenta, bo to są dobre przepisy, to są przepisy propolskie i to jest rozwiązanie, które ma istotny element w budowie infrastruktury strategicznej dla Rzeczpospolitej, bo przede wszystkim zapewnia rozwój lokalnych społeczności. A ja chcę zadać panu jeszcze raz to samo pytanie, bo po spotkaniu wiceministra Bosackiego, wiceministra spraw zagranicznych z Marcinem Przydaczem, szefem Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta, pojawił się taki postulat, żeby kandydatów na ambasadorów robić takie prekonsultacje z prezydentem i Radosław Sikorski powiedział, że no to jest niezgodne z konstytucją. Jest zresztą ten konwent służby, konwent, który ocenia kandydatów. Jest tam przedstawiciel kancelarii prezydenta, przedstawiciel MSZ-u i tam się te konsultacje odbywają. I pytanie jest właśnie o to, czy prezydent się rozpycha za bardzo w tych swoich konstytucyjnych uprawnieniach, wchodzi w kompetencje rządu? Bo tutaj mamy jedną kwestię dotyczącą właśnie CPK i jest kwestia dotycząca ambasadorów. Moje pytanie dotyczyło tego właśnie takiej szerszej polityki prezydenta. Znaczy, pan prezydent korzysta ze swoich uprawnień konstytucyjnych. Ma uprawnienie konstytucyjne dotyczące składania inicjatyw ustawodawczych, korzysta z tego i także wykorzystuje ten moment, by budować zaplecze polityczne, które pozwoli mu te projekty ustaw, czy projekty, które przygotowuje Kancelaria Prezydenta, skutecznie przeprowadzić przez prace legislacyjne. Druga kwestia dotycząca ambasadorów. No oczywistym jest, to też wprost wynika z polskiej konstytucji, że podpis pod nominacją ambasadorską składa pan prezydent. Zatem dziwię się, że pan minister Radosław Sikorski tego nie wie. Pan prezydent wyraźnie powiedział wielokrotnie, jaka jest jego linia demarkacyjna. Mówił o kilku ambasadorach, których nominacji na pewno nie podpisze. Natomiast w żaden sposób to nie zamyka drogi do dyskusji i rozmów z panem prezydentem. I to wyraźnie też pan minister Przydacz powiedział bodajże 2 tygodnie temu na konferencji prasowej przed wylotem do Stanów Zjednoczonych po rozmowie z panem ministrem Bosackim. Jakie są zasady wynikające wprost z przepisów Konstytucji polskiego prawa, jeżeli chodzi o konsultacje w sprawie ambasadorów? A czy prawdą jest to, co podają media, że została sformułowana propozycja do premiera Donalda Tuska, że podziału ambasadorów na prezydenckich i rządowych i prezydent nie chce... Nie potwierdzam takiej informacji, pani redaktor, absolutnie. Przede wszystkim ma dojść w najbliższym czasie do spotkania pana prezydenta z panem ministrem Sikorskim. To zostało wyraźnie już zakomunikowane. Widać zresztą było też, że podczas zgromadzenia ogólnego ONZ panowie siedzieli obok siebie, rozmawiali, reprezentowali go Rzeczpospolitą. Nawet były uśmiechy, bardzo dobrze. Bo w sprawach międzynarodowych mówimy jednym głosem i to było bardzo poważne podejście do takiego prezentowania stanowiska Polski na arenie międzynarodowej. Zresztą to, co mówił pan prezydent podczas swojego wystąpienia, także korespondowało z tym, co mówił pan minister Sikorski, więc szanowni państwo, nie ma tutaj żadnej rozbieżności. Na arenie międzynarodowej występujemy wspólnie. W sprawie ambasadorów? I właśnie, i teraz to, co jest kluczowe, skoro na arenie międzynarodowej występujemy wspólnie i prezentujemy jedno stanowisko, to ambasadorowie muszą być uzgodnieni z panem prezydentem. Muszą być to takie osoby, które zyskają akceptację pana prezydenta. Zatem czekamy na rozmowy pana prezydenta z panem ministrem Radosławem Sikorskim. To już płynnie przeszliśmy do kolejnego tematu. Państwa członkowskie sojuszu mogą zestrzeliwać rosyjskie samoloty i drony, jeśli naruszą natowską przestrzeń powietrzną, jeśli to jest konieczne. Tak powiedział sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Dodał, że całkowicie się zgadza z prezydentem Trumpem. Donald Trump właśnie podczas trwającej sesji ogólnej zgromadzenia ONZ powiedział to w kuluarach do dziennikarzy, że on jest oczywiście za tym, żeby zestrzeliwać. Posłanka Klusik-Rostkowska, wiceszefowa Komisji Obrony Narodowej, to zdanie, jeśli to konieczne, zwróciło moją uwagę, bo co to oznacza dla Polski? Kto będzie decydował o tym, czy to jest konieczne, czy niekonieczne? I jak pani ocenia przy okazji szerzej to wspólne stanowisko prezydenta i szefa MSZ-u w ONZ-cie, bo Radosław Sikorski przestrzegał, mówił, że jeśli celowo lub przez pomyłkę w naszą przestrzeń powietrzną wleci samolot rosyjski, to a wrak spadnie na terytorium NATO, proszę nie przychodzić tu się skarżyć, zostaliście ostrzeżeni. Prezydent Karol Nawrocki też się wyrażał w podobnym tonie. Tak, to znaczy mnie te słowa zarówno Radosława Sikorskiego, naszego prezydenta Trumpa i Marka Rutte w rzeczywisty sposób... Naszego prezydenta Trumpa? Nie, naszego prezydenta przecinek Trumpa. Nie, aż tak to nie. No ale Trump modyfikuje swoje stanowisko. Żebyśmy mieli świadomość, w jakim jesteśmy miejscu. Już dzisiaj na szczęście nikt nie ma wątpliwości, że Putin prowadzi z Ukrainą wojnę nie po to, żeby mieć kawałek terytorium Ukrainy, albo nawet i całą Ukrainę. Jest to próba odbudowy takiego postsowieckiego imperium. Ja jestem bardzo, bardzo konsekwentny, gdybyśmy przejrzeli to, co robił od samego początku, czyli od 20 paru lat, kiedy został prezydentem, on przygotowywał się i w tej chwili realizuje ten plan. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli nie napotka oporu, to ten plan w jakiejś tam części zrealizuje i to zmieni światowy porządek rzeczy. To będzie oczywiście bardzo zagrażało nam. I teraz też nie mamy żadnych wątpliwości, że jedyny język, jaki Putin rozumie, to jest język siły. I w związku z tym my tutaj musimy pokazać swoją siłę bardzo dobrze, że Polska nie jest w tym osamotniona, tylko że reagujemy i podejmujemy decyzje i pokazujemy swoją siłę solidarnie. Ta sytuacja z 9 na 10 września pokazała, że na taką solidarność nas stać, bo przecież nie byliśmy sami w tej sytuacji. Jest artykuł 4, który został uruchomiony. Oczywiście najważniejszy jest artykuł 5. Ja przyznam szczerze, jeszcze parę miesięcy temu byłam sceptyczna co do artykułu 5 w takim sensie, że on nakazuje solidarność w wsparciu napadniętego kraju, ale już sposób, nie wiem, czy to będzie broń, czy to będzie innego rodzaju wsparcie. Czy to będzie list? Czy to będzie tak, czy to potrwa 2 dni, czy to potrwa 2 miesiące, to już zależy od każdego państwa. I ta sytuacja z 9 na 10 uprzytomniła wszystkim członkom NATO, jak w poważnym momencie jesteśmy. Żeby była jasność. Nie tylko ta sytuacja, bo później była cała seria prowokacji. Rosyjskie myśliwce nad Estonią, nad Bałtykiem, drony nad lotniskiem w Danii, nie do końca wiadomo czyje. Dwa bombowce i 2 myśliwce rosyjskie nad Alaską. To się będzie działo. To znaczy my jesteśmy w takim momencie wojny hybrydowej, że ja nie mam żadnych wątpliwości, że te sytuacje będą miały miejsce. My 3 dni temu mieliśmy posiedzenie Komisji Obrony, niestety z punktu widzenia naszego spotkania niejawne, gdzie był dowódca operacyjny i bardzo dokładnie nam wytłumaczył, co się działo w tej nocy z 9 na 10. Zawsze będzie sytuacja taka, że odpowiedzialny za podjęcie decyzji o zestrzeleniu obiektu jest dowódca operacyjny. To zawsze będzie tak wyglądało. Jest, a skoro pani jest pytanie, tutaj właściwie chyba jedyną osobą, która była na tym posiedzeniu, czy generał Klisz przekazał państwu informację? Jaką informację dostał prezydent Karol Nawrocki, bo jego współpracownicy mówią, że nie był poinformowany o tym, że w Wyrykach spadła rakieta na dom, a nie dron. Pani redaktor, klauzula tajna, nie mogę nic powiedzieć, ale to może trzeba odtajnić te notatki. Ale to nie ja tym rządzę odtajnieniem, dlatego że za odtajnienie odpowiada zawsze wytwórca. My dostaliśmy bardzo dokładną informację o tym, co się wydarzyło. Ja, ponieważ jestem również szefową polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO i mam ciągły kontakt z naszymi kolegami z różnych parlamentów natowskich. Naprawdę to postrzeganie zagrożenia od początku roku do teraz zmieniło się absolutnie i dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że tu musimy być solidarni, twardzi, ale oczywiście zawsze to dowódca operacyjny decyduje, czy strzelać i czym. Barbara Oliwiecka, chcę panią prosić o komentarz do tego, co mówił prezydent w ONZ-cie. Powiedział: ta sama Europa, nasi przyjaciele i nasi partnerzy, z którymi chcemy budować wspólną Unię Europejską, przez wiele lat dotowali Federację Rosyjską, kupując ruski tani gaz. My to wszystko, drodzy państwo, w Polsce i w Europie Środkowej wiemy i cieszymy się zawsze wtedy, kiedy przywódcy państw Europy Zachodniej wyciągają z tego konsekwencje i słuchają naszego głosu. Donald Trump mówi, że owszem, będą kolejne sankcje na Rosję, jeśli Europa przestanie kupować gaz i ropę w Rosji. To się z deklaracji szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen wynika, że dopiero w 2027 roku to się wydarzy. Chcę panią zapytać, bo Joanna Kluś-Grostkowska jest tutaj optymistką, jeśli chodzi o amerykańskie zaangażowanie. No ale jednocześnie Donald Trump mówi: wojna w Ukrainie jest do wygrania, jeśli Europa będzie pomagała Ukrainie, będzie finansowała tę wojnę. Znaczy ja w ogóle uważam, po analizie tych kilku miesięcy prezydentury Donalda Trumpa, że lepiej jest patrzeć na to, co Donald Trump robi, niż mówi, dlatego że on faktycznie w dyplomacji chyba dyplomacją nie grzeszy i od czerwonych dywanów bardzo szybko i laudacji na temat Putina bardzo szybko przechodzi do innych słów po drugiej stronie, natomiast liczą się działania. I tutaj faktycznie to spotkanie i w ONZ-cie pokazało, że no, Donald Trump chyba zdał sobie sprawę, że z Putinem nie da się rozmawiać o pokoju, że nie ma tej gotowości. Ja się zgadzam z tym, że oczywiście trzeba wybudzać Europę, trzeba nas motywować. Europa jest świadoma tego, jak wiele rzeczy musi nadrobić, ale też patrzmy na to przez pryzmat interesów Ameryki. No też nie może być tak, że Europa ma wziąć odpowiedzialność jakby za wszystko i koszty wojny w Ukrainie. Jednocześnie Stany Zjednoczone mają oczekiwania, że będą na tym zarabiać, no bo przecież większość broni jest kupowana jednak w Stanach Zjednoczonych. Te koszty muszą być jakoś rozłożone równomiernie. Ja wracając do tego spotkania w ONZ-cie, to było dobre spotkanie i w dwóch aspektach dobre. Po pierwsze, nawet w trzech. Po pierwsze dlatego, że prezydent, nasza delegacja, prezydent Karol Nawrocki i minister Sikorski mówili jednym głosem, to jest bardzo ważne. Stawali razem w obronie wartości takich jak suwerenność narodów, jak również to, że co bardzo mocno wybrzmiało, że agresor nigdy nie może mieć korzyści z wojny, że ta wojna nie jest regionalna, ona jest o wartości demokratycznej cywilizacji. A druga rzecz, no właśnie już ta bardzo konkretna, że NATO zawsze miało takie stanowisko i wszystkie kraje demokratyczne, że broń jest do odstraszania, a w drugim ruchu do obrony. I to musi, i to wybrzmiało konkretnie, że będziemy się bronić i jesteśmy gotowi za naruszenie naszej przestrzeni powietrznej. No i tutaj jest, myślę, że ta zgoda, która wybrzmiała sojuszników NATO, przedstawicieli krajów europejskich, no myślę, że dotarła do Rosji, więc no tak trzeba mówić językiem też siły, głównie chyba siły do Putina i cieszę się też, że właśnie Donald Trump też to zrozumiał i chyba rozwiał swoje wszelkie złudzenia co do pokojowych rozmów. Nie, teraz Paweł Jabłoński. Chcę pana zapytać o to właśnie ten cytat prezydenta o tych korzyściach z wojny. Czy nie jest tak, że Europa ciągle jednak reaguje w sposób spóźniony? Są zamrożone aktywa rosyjskie i nic się nie dzieje. Od miesięcy dyskutujemy na ten temat, że trzeba te miliardy odmrozić i przekazać Ukrainie. Wiecie państwo, kiedy po raz pierwszy padła propozycja nie tyle zamrożenia, ale takiej trwałej, całkowitej konfiskaty aktywów rosyjskich? W marcu 2022 roku. Sformułował ją premier Mateusz Morawiecki. Była ponawiana wielokrotnie i przyłączało się coraz więcej państw, ale cały czas jednak była blokada. Cały czas były takie hasła, że nie, poczekajmy, to może zbyt daleko idący krok. To samo jeśli chodzi o import gazu i ropy, no zwłaszcza z tej chwili gazu. Zajrzałem w tym momencie do statystyk, bo ta dyskusja znowu się toczy. Unia Europejska ogłasza, że tym razem to już tak naprawdę zakończy kupować gaz od Rosji. I to nie jest tak, niektórzy mówią, a to Węgrzy źli kupują ten gaz i Słowacy. Też kupują, to prawda. Kupują. Ale kupuje Francja, kupuje Belgia, kupuje Holandia. To nie jest tak, że to tylko tutaj w naszym najbliższym regionie. Brak ale woli politycznej do realnej Węgry, Słowacja i zmiany. Turcja. A gaz kupuje Holandia, gaz kupuje Niemcy, Francja, gaz kupuje Hiszpania. Belgia, kupuje... Niestety, taka jest rzeczywistość. My doprowadziliśmy do tego, jeśli chodzi o Polskę, że to zostało zakończone. Dzięki temu choćby, że zbudowaliśmy Baltic Pipe, że zbudowaliśmy terminal gazowy, że możemy ten gaz importować z zewnątrz. Zbudowaliśmy interkonektory do innych państw, możemy też być hubem reeksportującym ten gaz dalej. Natomiast cała Europa przez długie, długie lata żyła w takim fałszywym poczuciu, że no wprawdzie ta Rosja nie jest może taka do końca fajna, no ale z drugiej strony mamy tą tanią energię, mamy jakieś tam relacje, zapewnia to jakąś stabilność, tak? No oni to przecież, drodzy państwo, oni w czerwcu 2021 roku, na pół roku przed inwazją, chcieli robić szczyt Unia Europejska-Rosja. Tam naprawdę ten sposób myślenia, on się trochę zmienił dzisiaj, ale czy to jest na trwałe? No ja obawiam się, że niestety nie, dlatego że interesy wielkiego przemysłu, zwłaszcza niemieckiego, który na tym po prostu wisiał, no to jest taka świetna książka Kaput o sytuacji gospodarczej Niemiec. Niemcy wpadli w gigantyczne uzależnienie od taniej energii z Rosji. W tej chwili zastępują to uzależnienie innym uzależnieniem od tanich podzespołów, od taniego importu z Chin, ale Chińczycy już ich dominują nawet na rynku motoryzacyjnym. Natomiast to już nie chodzi o same Niemcy, to chodzi o to, że ta polityka była tak kształtowana. I Komisja Europejska potrafiła przyznać w 2022 roku, tak, byliśmy w błędzie, powinniśmy byli słuchać zaatakować Polski, państw bałtyckich, Europy Środkowej, które przed Rosją ostrzegały. I wydawało się, dobrze, idzie zmiana w dobrą stronę. Tylko że niestety znowu mamy takie sygnały, że oni by chcieli tak naprawdę już tą wojnę zakończyć. Nieważne jak, ważne, żeby jak najszybciej. I wrócić do statusu quo ante, do statusu, który dawał im po prostu nieuczciwą przewagę konkurencyjną na taniej energii z Rosji. I trzeba o tym mówić. Bardzo dobrze, że prezydent Nawrocki powiedział w ONZ-cie. Trzeba piętnować te błędy, bo to w zasadzie nawet nie są błędy. To była rozmyślna, celowa polityka kosztem bezpieczeństwa Europy Środkowej. Europa Zachodnia chciała się rozwijać na taniej energii. Witold Tumanowicz, czy pana te deklaracje uspokajają, że właściwie jest zgoda co do tego, że trzeba zestrzeliwać samoloty rosyjskie, jeśli zakłócą przestrzeń powietrzną krajów natowskich? Znaczy, wydaje mi się, że to jest rozsądne i oczywiście konieczne. Natomiast tutaj dyskusja powinna iść w kierunku tego, w jaki sposób będziemy w ogóle zestrzeliwać te statki powietrzne, przecież często bezzałogowe, tanie. Nie możemy za każdorazowo na dłuższą metę podrywać naszych myśliwców do tego, żeby... Mówię tylko, to jest oczywiście... Życie ludzkie nie ma kosztu, nie ma ceny. Natomiast chodzi o to, że nie zmienia to faktu, że powinniśmy inwestować w nowoczesne systemy antydronowe. No nie, ale w tym przypadku akurat ma cenę, bo to są wymierne chodzi koszty. Chodzi mi o to, że tak, ale nie można na tym oszczędzać. Natomiast nie zmienia to faktu, że na dłuższą metę Putin będzie wiedział to, że może tanią, prymitywną dość bronią nam wystrzelać arsenał, który jest niezwykle cenny. Tym bardziej, że w ogóle są polskie firmy, w które można byłoby zainwestować, które mogłyby dostarczyć technologię, bądź się rozwinąć, żeby takie systemy tworzyć. W ogóle dodatkowo my wydajemy rzeczywiście coraz więcej na obronność, ale powinniśmy zastanowić się nad tym, i żeby na badania i rozwój nie wydawać tylko między 1 a 2% tych pieniędzy, ale dużo więcej, gdyż należałoby rozwijać przy tej okazji także polski przemysł zbrojeniowy. Są naprawdę polskie firmy, które byłyby w stanie nam dostarczać dużo więcej sprzętu, gdyby tylko w nie zainwestować. W tym zakresie jesteśmy uzależnieni bardzo mocno od zakupów zagranicznych, a powinno się to zmienić. Joanna Wróz-Groskowska, adwocem. Tak, ale krótko, bo tutaj tak, jeszcze są... Żebyśmy wszyscy mieli świadomość tego, że my oczywiście potrzebujemy dronów, systemów antydronowych, taniej broni do zwalczania tanich obiektów, natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że tania broń do zwalczania tanich obiektów jest... niesie ze sobą większe ryzyko dla ludzi na ziemi, dla obiektów i tak dalej. Rakieta trafiła w dom. Przepraszam, wiem, co mówię. W związku z tym dlatego to dowódca operacyjny podejmuje, czy strzelamy i czym, ponieważ takie są tego konsekwencje, jeżeli chodzi o badania i rozwój. Kiedy jeszcze byłam w opozycji razem z Pławem Poncyliuszem, spędziliśmy trochę czasu w NCBR-ze, ponieważ tam była taka specjalna pula na właśnie badania i rozwój związane z naszym przemysłem obronnym. I przyznam uczciwie, te wydatki były absolutnie przypadkowe, więc oczywiście tak, ale to musi być bardzo dobrze... Nie, oczywiście, że pomyślane, to musi być rozsądnie wydawane, absolutnie zgoda. Ale i tak jest za mało. Absolutnie zgoda co do tego, że mamy w Polsce bardzo duży potencjał i powinniśmy go wykorzystywać. Jedno ad vocem, to ja mam takie przeświadczenie, że to, że NATO, ono było budowane jako sojusz wyłącznie obronny na zupełnie inną sytuację i w tej chwili widać, że to myślenie wyłącznie obronne, ono nas trochę ogranicza i powinniśmy jako NATO zacząć myśleć o pewnych aspektach bardziej ofensywnie, ale to jest moja opinia w tej sprawie. No właśnie, pytanie do Rafała Leśkiewicza. Czy pan się nie obawia, że takie bardziej ofensywne myślenie może doprowadzić do wybuchu III wojny światowej? Czy to w ogóle jest realny scenariusz, jeśli zaczniemy zestrzeliwać na przykład samoloty przy okazji zabijając ich pilotów? Nie straszmy naszych słuchaczy, panie redaktor. Na pewno musimy wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, bo to nie tylko przekroczenie granic Rzeczpospolitej, ale szereg innych ataków, o których tutaj rozmawialiśmy, w tym także ataki cybernetyczne na kilka kluczowych lotnisk w Europie, więc te wektory ataku Federacji Rosyjskiej obejmują różne zakresy. Natomiast zwrócę uwagę na jedną bardzo istotną rzecz, o której powiedział pan poseł i pani poseł, jeżeli chodzi o potencjał polskich firm, które można wykorzystać w obronie polskich granic. W ostatni wtorek zorganizowaliśmy w Kancelarii Prezydenta pod auspicjami pana prezydenta Karola Nawrockiego spotkanie z przedstawicielami ponad 30 polskich firm, które mają 100% kapitał polski, które zajmują się produkcją rozwiązań antydronowych czy dronowych. I przedstawiciele tych firm, prezesi wielu polskich firm przyszli do Kancelarii Prezydenta i powiedzieli, wreszcie ktoś nas chce posłuchać. Wreszcie ktoś chce zobaczyć, jaki mamy potencjał, czym dysponujemy i czym, co sprzedajemy, ale nie w Polsce, tylko na Zachód. Co sprzedajemy? Albo w Stanach Zjednoczonych, albo nawet na Ukrainę, co jest wykorzystywane w tej chwili w trakcie wojny na Ukrainie. Natomiast polski przemysł obronny, polskie Ministerstwo Obrony Narodowej tego sprzętu nie kupuje. To są różne ograniczenia oczywiście, ale przede wszystkim myślę brak rozpoznania wśród tych firm. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego współpracuje w tej chwili z tymi przedstawicielami tych firm. Będziemy kontynuować nasze rozmowy i nasze działania. I zwrócę uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz, o której też pan poseł powiedział. Więcej środków powinniśmy przeznaczać nie tylko na same badania i rozwój, bo te badania są prowadzone w tych polskich, bardzo dobrych firmach zatrudniających naprawdę świetnych inżynierów ze stopniami naukowymi, olbrzymimi osiągnięciami, nie tylko teoretycznymi, ale przede wszystkim praktycznymi. Ja byłem niezwykle pozytywnie zaskoczony, widząc potencjał polskiego przemysłu technologicznego, jeżeli chodzi o drony i systemy antydronowe, zarówno te, które strącają różne obiekty latające w sposób kinetyczny, dźwiękowy, w różny sposób. I okazuje się, że te rozwiązania nie są wykorzystywane ze względu na jakieś ograniczenia prawne, ze względu na brak chęci rozmów z przedstawicielami tych polskich firm. Zatem myśląc, rozmawiając o tym, odpowiadając na takie pytanie, czy nie obawiamy się wybuchu III wojny światowej, my przede wszystkim powinniśmy skierować naszą uwagę na to, by wzmocnić wschodnią flankę NATO, nasze granice, wykorzystując potencjał polskich firm produkujących rozwiązania antydronowe, ale także rozwiązania, które zabezpieczają nas przed atakami cybernetycznymi, bo tam byli też przedstawiciele firm, którzy tym się zajmują. Zatem to jest kluczowe w dyskusjach na temat bezpieczeństwa w Europie, czy bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, bo oczywiście ryzyko wojny zawsze będzie istniało, mając takiego sąsiada, jakim jest Federacja Rosyjska, wspierana bardzo mocno przez Białoruś. I oczywiście zgodzę się tu ze wszystkimi państwem i myślę, że wszyscy mamy takie samo zdanie, że Federacja Rosyjska od lat, Władimir Putin od lat odsłania kolejne karty aspiracji neoimperialnych, neokolonialnych. O tym mówił też od wielu lat Karol Nawrocki, będąc jeszcze prezesem IPN-u, czy teraz już jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, mówił o tym podczas spotkania z Donaldem Trumpem, mówił o tym podczas dwóch rozmów telefonicznych z liderami krajów europejskich, zorganizowanych spotkaniach przez Donalda Trumpa. Zatem wszyscy o tym doskonale wiemy, ale czas w tej chwili na bardzo konkretne działania odstraszające, które z jednej strony będą wyraźnym sygnałem dla Federacji Rosyjskiej, dla Władimira Putina, że my nie będziemy się obawiać kolejnych ataków, bo dysponujemy bardzo dobrymi systemami, które potrafią nas zabezpieczyć Panie przed kolejnymi ministrze, atakami. Panie ministrze, a czy prezydent Karol Nawrocki podczas swojej rozmowy z prezydentem Trumpem uzyskał jakieś informacje dotyczące krajów bałtyckich, z których jednak Stany Zjednoczone się wycofują, zostawiając u nas 10 tysięcy żołnierzy z Litwy, między innymi likwidują programy pomocy wojskowej? No przede wszystkim pan prezydent Karol Nawrocki dwukrotnie zorganizował spotkania z przedstawicielami krajów bałtyckich. Pierwsze spotkanie było kilka tygodni temu w Belwederze, odbudowując czy też tworząc taką koalicję krajów Morza Bałtyckiego. Ja przypomnę, prezydenci Litwy, Łotwy, Estonii, a także premier Danii uczestniczyła w bardzo ważnym spotkaniu w Belwederze. Natomiast podczas wizyty pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, pan prezydent również spotkał się z prezydentami tych trzech krajów, Litwy, Łotwy i Estonii, rozmawiał o wspólnym bezpieczeństwie, o zabezpieczeniu granic wschodniej flanki NATO, bo kraje bałtyckie rzeczywiście są najbardziej narażone na ataki ze strony Federacji Rosyjskiej. Zatem to pan prezydent Karol Nawrocki jakby stanowi w tej chwili bardzo mocne takie potwierdzenie bycia liderem. Ale jest liderem, inicjatywa lider, w kongresie, jest, wspólna ale on jest, inicjatywa. On jest inicjatorem budowy silnego zaplecza wśród krajów Morza Bałtyckiego, które ma bronić wschodniej flanki NATO, a żołnierze amerykańscy w Polsce będą stacjonowali, będzie ich nawet być może więcej, bo to wyraźnie powiedział pan prezydent Trump i to kilkukrotnie już po wizycie pana prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu w Stanach Zjednoczonych 3 września. Ale jest inicjatywa wspólna republikanów i demokratów w kongresie, żeby przywrócić właśnie te programy wojskowe dla krajów bałtyckich. Czy prezydent Karol Nawrocki lobbował u prezydenta Trumpa w tej sprawie? Pan prezydent Karol Nawrocki przede wszystkim rozmawiał o bezpieczeństwie Rzeczpospolitej, o bezpieczeństwie Polski i uzyskał twarde zapewnienie, publiczne zapewnienie o obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce, o zwiększeniu tego potencjału żołnierzy amerykańskich w Polsce i wzmocnieniu wschodniej flanki NATO właśnie między innymi dzięki obecności żołnierzy amerykańskich. To było kluczowe dla pana prezydenta, bo przede wszystkim pan prezydent dbał o interes Rzeczpospolitej. Natomiast rozmawiając z prezydentami tych trzech krajów bałtyckich, także zapewniał o bardzo głębokim i poważnym wsparciu w budowie silnego zaplecza politycznego, militarnego, jeżeli chodzi o obronę wschodniej flanki NATO. Krzysztof Kukucki, zanim dopuszczę panią Kluś-Grostkowską do głosu, w trybie ad vocem, Krzysztof Kukucki, oprócz broni jeszcze istotna jest kwestia obrony cywilnej. Czy pan jako prezydent Włocławka ma takie przekonanie, że schrony, że obywatele będą zabezpieczeni na wypadek ewentualnego ataku, że będą mieli gdzie się schronić, liczba schronów w każdym chyba mieście jest niewystarczająca. Ludzie w ogóle nie wiedzą, gdzie te miejsca schronienia się znajdują. To wszystko jeśli nie wiedzą, leży. To zachęcam do skorzystania z aplikacji Schron. Tam można sprawdzić, gdzie się takie obiekty znajdują. Natomiast powiem tak, dobrze się stało, chociaż nie chciałbym, żeby to się działo w takich okolicznościach, jak się dzieje, ale dobrze się stało, że po ponad 30 latach tak naprawdę zaczęliśmy i na szczeblu samorządowym, ale też rząd to dostrzega, rozmawiać i są też, mam nadzieję, że zaraz dostaniemy pieniądze na wzmacnianie tego bezpieczeństwa cywilów, żeby te obiekty schronienia, obiekty ukrycia, obiekty właśnie schrony, żeby w końcu przywracać do należytej sprawności technicznej. No, przez 30 lat to było traktowane właściwie jak niepotrzebny kłopot i wiele też takich obiektów było rozbieranych. Już nie mówię właśnie o utrzymaniu w dobrej jakości technicznej, więc to tak jak powiedziałem, no nie chciałbym, żeby w takich okolicznościach się działo, ale dobrze, że się dzieje. Natomiast my mamy pracy bardzo, bardzo dużo. To znaczy potrzeba nam ogromnych pieniędzy, naprawdę ogromnych pieniędzy. I dobrze, że mamy już odpowiednie środowisko prawne, bo tak naprawdę od początku tego roku pakiet ustaw o obronie cywilnej, kolejne szkolenia, które też samorządowcy mają już ze sobą, ale są prowadzone. Też wychodzimy do mieszkanek i mieszkańców z tą informacją. Ja udostępniłem już w formie elektronicznej ten poradnik. Ogłosiłem już konkurs dla dzieci i młodzieży w szkołach we Włocławku, gdzie no, przez dzieci po prostu chcemy docierać z tą informacją do rodziców. Więc myślę, że tutaj no, zrobiliśmy pierwszy krok. Ważne, żebyśmy z tej drogi teraz pod byle pretekstem nie zawrócili. A ile pan ma schronów w mieście? Niestety mam za mało schronów. Dokładnie 35 sztuk. 32 sztuki już są sprawdzone. Zresztą z tych pieniędzy na 100 tysięcy osób, które mieszka we Włocławku i 80 tysięcy osób, które mieszka pod Włocławkiem w powiecie włocławskim, więc to jest no bardzo dużo. Ja jestem zobowiązany do tego, żeby przynajmniej dla połowy moich mieszkańców to miejsce schronienia zabezpieczyć, więc to jest ogromne wyzwanie, ale pierwsze pieniądze zaczynają do nas docierać, między innymi na projektowanie nowych miejsc ukrycia i takie pieniądze za chwilę do Włocławka też dotrą, tak jak do innych samorządów. I tutaj myślę, że tu będzie, czy jakikolwiek rząd by nie był, to już tą wytyczoną drogą będzie maszerował i to dobrze. Natomiast jak patrzę na tą politykę międzynarodową, to niestety z przerażeniem patrzę, że po pierwsze prezydent Trump zmonetyzował pokój. Zrobił to w sposób taki świadomy, brutalny i no zresztą te umowy podpisywane z Ukrainą, to domaganie się tego, żeby, co dobre jest akurat, żeby Unia Europejska wydawała 5% na PKB na obronność, tylko żeby że kupowała broń w Stanach i przekazywała w kontekście jest to, kupujcie u nas tą broń, więc to nie jest w naszym interesie. To znaczy trzeba sobie jasno powiedzieć, że ani Rosja, ani Chiny, ani niestety Stany Zjednoczone, żadnym z tych mocarstw nie zależy na silnej Europie. I one będą naprawdę ze względów gospodarczych, obronnych, militarnych i tak dalej dążyć do tego, żeby wspólnotę europejską rozbijać. Ale co jest mamy takiego... Ale jak to było z tym nieprzerywaniem? Nie, ja powiem, że nie jest w naszym interesie. Ale co, nie, żeby nie wydawało 5%, to jest w naszym interesie. Ale gdyby pan mi dał dokończyć i nie przerywał? Tak. Panie prezydencie Włocławka, rewanżuje się za pańską kulturę z pierwszej części panie programu. Panie pośle Jabłoński, naprawdę dajmy dokończyć panu Kukuckiemu. Więc mamy takiego Viktora Orbana, który ruszył w objęciach Putina, który kupuje nadal od Putina ropę naftową. I z drugiej strony mamy Trumpa, który to skrzętnie wykorzystał, właśnie mówiąc o tym, no my nałożymy sankcje na Rosję pod warunkiem, że Europa przestanie kupować ropę naftową od Rosji. No to jest ten przykład właśnie. Więc my musimy bardzo dbać o to, żeby wspólnotę europejską pielęgnować, żeby ją wzmacniać. Co w tym złego? Żeby kupowanie ropy z Rosji. No jeśli przestaną kupować ropę od Rosji, tak? No pan mówi, że kupujemy gaz z Niemiec, to od kogo kupujemy? Panowie, no nie udawajcie, że nie rozumiecie tego przesłania, bo przecież jesteście inteligentnymi ludźmi. Od tego, kiedy państwa europejskie przestaną kupować surowce. Donald Trump wykorzystał pretekst, a właściwie pułapkę zastawioną świadomie przez Putina, kiedy wciągał Orbana w tą rzekomą przyjaźń. No rozumiecie to dokładnie tak samo, jak i nasi radiosłuchacze. Musimy nie udawajcie, zmierzać że już nie. Do końca na antenie radiowej Trójki. Przepraszam, Joanna Kuluś-Grozkowska, Adwocem i Barbara Oliwiec. Ja Adwocem... Adwocem, jeśli chodzi o obecność wojsk amerykańskich w Polsce, najlepiej stałą, a nie rotacyjną, tak jak mamy w tej chwili. Akurat z Marcinem Przydaczem mieliśmy okazję w lipcu być w Waszyngtonie. Odbyliśmy naprawdę bardzo wiele spotkań z amerykańskimi politykami, głównie republikanami. I oczywiście Trump ma tam swoje przeświadczenia i decyzje, ale żeby była jasność na poziomie rozmów z parlamentarzystami było duże zrozumienie, dlatego że ta obecność jest potrzebna nie tylko w Polsce, ale w krajach bałtyckich również. I nawet zostały przygotowane takie projekty ustaw, które by mogły ewentualnie ograniczać decyzje Trumpa, gdyby uznał, że za daleko się posunął. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękujemy za uwagę słuchaczom Trójki. To było Śniadanie w Trójce. Proszę z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej. Oprócz bezpieczeństwa będziemy rozmawiać też o zakazie alkoholu, sprzedaży alkoholu nocnej. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Skanujesz, zyskujesz. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywania All-in-One Lemon Finish. 46 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Marian, a gdzie mogę kupić na ten... mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Cześć Marek, szukam solidnych pracowników do firmy. Masz kogoś? Mam. A ty masz 30 powodów, by ich zatrudnić. Od 30 lat Mercedesy Sprinter i Vito niezawodnie wspierają cię w ciężkiej pracy. Z okazji 30 urodzin otrzymasz aż 30 tysięcy złotych korzyści oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa.